นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่ดินข้างบ้านคุณพนมเนี่ยถูกทิ้งร้างเพราะว่ามีคนอ้างกรรมสิทธิ์หลายคนในว่าคุณยายผู้แก่เฒ่าเสียชีวิตด้วยความชราคุณยายที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเคยออกปากบอกให้ที่ผืนนี้กับลูกหลานหลายคนด้วยกันแต่เป็นการบอกปากเปล่าลูกหลานก็เลยอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ทุกคนแทบจะฆ่ากันตายสุดท้ายก็ต้องปล่อยทิ้งร้างรอการชี้ขาดจากศาลวันหนึ่งมีผู้ชายวัย70เศษมาปลูกกระท่อมทำหน้าที่ดูแลที่ดินตามคำสั่งของลูกหลานคุณยายก่อนที่ที่ดินจะกลายเป็นภูเขาขยะเพราะว่าคนมักง่ายก็เอาเศษสิ่งของเหลือใช้มาทิ้งชายแก่คนนี้แข็งแรงมากหักร้างถางพงจนเตียนโล่งขุดดินเอาขยะทำปุ๋ยพอปลูกพืชงอกงามดีผลิตผลจากแรงงานของแกมีชาวบ้านซื้อไปกินในราคาถูกๆแกขายแบบลดแลกแจกแถมซื้อพริกขี้หนูถุงหนึ่งแถมอีกกำมือหนึ่งไม่นานก็เลยเป็นคนดีน่าคบหาในสายตาของชาวบ้านลุงแกเนี่ยคุยสนุกมีเรื่องในอดีตนำมาเล่าให้ฟังสามวันสามคืนไม่รู้จบคุณพนมกับเพื่อนบ้านหลายคนชอบแวะไปที่กระท่อมเพื่อนั่งฟังแกเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังแกเล่าว่าเมื่อครั้งแกยังเป็นเด็กแกเป็นชาวสมุทรสงครามที่ลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งจับคนหนุ่มคนสาวมาหัดเล่นลิเกเพราะว่าท่านเองมีสายเลือดศิลปินมาเก่าแก่ไอเรื่องนาตาลีลานี่เชี่ยวชาญอย่างหาตัวจับยากลิเกที่ท่านช่วยหัดให้แม้ว่าตัวพระตัวนางผู้ร้ายทหารหรือว่าตัวเสนามีลีลาร้องรำเป็นเลิศขนาดคนดูกรี๊ดกราดเหมือนกระดูคอนเสิร์ตในยุคปัจจุบันเชียวแหละแต่ว่าท่านไม่ใช่เชี่ยวชาญเรื่องลิเกอย่างเดียวท่านยังเป็นพระผู้มีอภิญญาสมาบัติเชี่ยวชาญศาสตร์ลี้ลับมหัศจรรย์เป็นอเนกประการโดยเฉพาะวิชาที่เขาเรียกว่ามหาประสานท่านเก่งเป็นพิเศษคณะลิเกวัดของท่านมีความพิเศษเหนือลิเกใดในโลกเมื่อถึงฉากต่อสู้ตามท้องเรื่องตัวลิเกจะใช้ดาบจริงจากอรัญยิกคมกริบทีเดียวเข้าฟาดฟันกันจริงๆผู้ชมหน้าวิกดูแล้วเสียวสยองใจเต้นตูมตามไปกับการรบพุ่งแบบตายเป็นตายดาบต่อดาบตาต่อตาฟันต่อฟันใครพลาดพลั้งก็เป็นเจอดีโดนอีกฝ่ายโถมเข้าจ้วงฟันเลือดสาดแดงไปทั้งเวทีบางครั้งโดนดาบฟันเวอะหวะวิ่งโซซัสโซเซกลับเข้าหลังโรงแต่ชั่วพริบตาที่หายไปอยู่หลังฉากบาดแผลที่ว่าเวอะหวะเลือดแดงนี่จะประสานติดกันดังเดิมไม่มีร่องรอยของบาดแผลให้เห็นแม้แต่น้อยวิ่งกลับไปหน้าเวทีฟาดฟันกับอีกฝ่ายได้อย่างอัศจรรย์ทั้งนี้ก็เพราะพระอาจารย์ท่านนำธงมหาประสานมาปักไว้เป็นฉากบอกตัวลิเกไปว่าถ้าคนดูเขายุให้ฟันกันจริงๆก็ฟันกันเลยนะไม่ต้องยั้งใครใจไม่กล้าให้อยู่ใกล้ๆฉากเข้าไว้ตัวลิเกศรัทธาเชื่อมั่นในตัวท่านก็เลยกล้าแลกกล้าลุยฝันดาบเข้าใส่กันเป็นที่ประทับใจของนักดูลิเกในสมัยนั้นนอกจากเรื่องความเข้มขลังของหลวงปู่ชายแก่คนนี้ก็ยังมีเรื่องผีสางนางไม้มาเล่าให้ฟังอีกนับเรื่องไม่ถ้วนพร้อมกับยืนยันแน่นอนผีมีจริงนะถ้าไม่มีสมัยพุทธกาลก็จะไม่มีเรื่องผีปรากฏอยู่ในพระธรรมบทอาทิเช่นเรื่องผีที่เคยขึ้นในกรุงราชคฤห์สมัยนั้นเด็กคนหนึ่งตามพ่อเข้าป่าเก็บฟืนไปขายเผอิญโคที่ใช้เทียมเกวียนหนีเตลิดวิ่งกลับเข้าเมืองพ่อต้องรีบไปตามโดยด่วนเผอิญจับโคได้ตอนใกล้ค่ำถึงเวลาทหารยามปิดประตูเมืองราชคฤห์ก็จำต้องทิ้งลูกชายไว้กลางป่าคนเดียวตกค่ำท้องฟ้ามืดสลัวลูกชายก็รอข้าวห่อจากพ่อจนอ่อนอกอ่อนใจทิ้งตัวนอนหลับอยู่กลางป่าเพียงลำพังกำลังหลับสบายอยู่ดีๆก็มีพวกอมนุษย์โผล่มาเห็นเข้าอมนุษย์นี่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันก็ต้องเป็นผีพวกผีป่าแหละ ก็บุกเข้าฉุดขาเด็กจะลากตัวเข้าป่าลึกเดชบุญเด็กตกใจตื่นพอลืมตาเห็นผีป่าเสียวสยองเด็กตกใจขนลุกสู้แต่ยังพอมีสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เลยร้องเสียงดังลั่นว่านะโมพุทธายะแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพวกผีป่าได้ยินพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสดาก็ตกใจตัวสั่นงันงกรีบปล่อยมือจากขาเด็กชวนกันหลบหนีหายเข้าป่าไปหมดเมื่อเรื่องรู้ถึงหูพระเจ้ากรุงราชคฤห์จึงเสด็จไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าเหตุใดอมนุษย์ถึงได้ไม่กล้าทำร้ายเด็กทันทีที่เด็กเอ่ยพระนามของพระองค์พระศาสดาไขข้อข้องใจให้หายสงสัยว่าผู้ใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าขณะรำลึกในมีสติมั่นคงไม่คิดเบียดเบียนใครมีแต่จิตเมตตาผู้อื่นแผ่เมตตาอยู่เสมอภัยใดๆก็จะไม่เกิดกับเขาผู้นั้นทีนี้ฟังลุงแก่อายุ70เล่าจบคุณพนมกับเพื่อนบ้านที่นั่งอยู่ในกระท่อมก็เห็นจริงด้วยถ้าผีไม่มีในโลกก็คงไม่มีเรื่องผีแพร่หลายในทุกประเทศเป็นแน่เมื่อถามถึงผีดุดุอย่างแม่นาคพระโขนงลุงแก่ก็บอกว่าผู้หญิงที่ตายตอนท้องแก่ใกล้จะคลอดเขาเรียกว่าตายท้องกลมมันจะเฮี้ยนกว่าผีทั่วไปเคยมีพระกรรมฐานรูปหนึ่งมารับหน้าที่อบรมกรรมฐานให้พระภิกษุที่อยู่วัดในเขตห้วยขวางซึ่งสมัยนั้นสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะวิเวกวังเวงท่านเข้าพักอยู่ในโบสถ์เก่าในโบสถ์นั้นยังมีพระประธานประดิษฐานอยู่แต่วิสัยโบสถ์เก่าก็เลยไม่มีใครดูแลเอาใจใส่เหมือนกับโบสถ์ที่เพิ่งจะสร้างขึ้นใหม่กลายเป็นโบสถ์รกร้างวังเวงยิ่งกว่าพื้นที่ไหนในวัดแต่ว่าความวังเวงเป็นคุณประโยชน์กับพระกรรมฐานเพราะว่านั่งทำสมาธิได้สะดวกไม่มีเสียงรบกวนโสตประสาทค่ำคืนหนึ่งท่านนั่งสมาธิโดยหันหน้าเข้าหาพระประธานในโบสถ์โดยหน้าต่างโบสถ์อยู่ทางด้านขวามือพระกรรมฐานนั่งสมาธิไม่กี่อึดใจจิตยังไม่ทันจะสงบนิ่งเกิดความรู้สึกวูบวาบที่ผิวเนื้อนอกจีวรคล้ายๆมีลมเย็นๆโชยมากระทบที่มือและแขนขวาเกิดเอะใจขึ้นมาตอนนั้นดึกแล้วลมนอกโบสถ์สงบนิ่งอยู่เอ๊ะแล้วลมเย็นแปลกๆมาจากไหนสังเกตดูแล้วมันพัดเข้ามาทางหน้าต่างโบสถ์ด้านขวาความเย็นของลมเนี่ยผิดปกติมากทำเอาขนลุกเกรียวไปหมดจะมัวมานั่งสมาธิต่อไปคงจะไม่เข้าท่าก็เลยลืมตามองไปที่หน้าต่างโบสถ์มองเห็นมือกับแขนใหญ่โตผิดมนุษย์ทำท่าพนมมือยื่นแขนลอดหน้าต่างเข้ามาในโบสถ์ดูท่าเจ้าของมือจะรู้ท่านเห็นการเคลื่อนไหวนี่แล้วค่อยๆลดขนาดลงเหลือเท่ามือธรรมดาอยู่ในท่าพนมไหวก่อนที่จะดึงแขนออกจากช่องหน้าต่างไปการที่มันโผล่มืออย่างเงียบเชียบตอนกลางดึกอย่างกระทันหันอย่างนี้พระกรรมฐานนั้นก็เสียวูบถึงขั้วหัวใจหวั่นไหวกับสิ่งที่เห็นเดชบุญที่ท่านมีพลังจิตพอสมควรเรียกสติที่แตกเพลิดกลับมาเป็นมหาสติทันท่วงทีใจเริ่มมาเป็นกองกล้าลุกจากที่นั่งสมาธิออกไปดูถึงนอกโบสถ์สิ่งที่เห็นก็ทำเอาตกตะลึงไปเหมือนกันใครก็ไม่รู้ยืนเงียบอยู่ในความมืดข้างตัวโบสถ์พอรู้ว่าท่านออกมาดูมันก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนสูงปรี๊ดตัวสูงกว่าหลังคาโบสถ์ก็แน่นอนละจะต้องเป็นผีหรือไม่ก็เปรตคนธรรมดาเจอขนาดนี้ก็จะโกยอ้าวทันทีก็บอกตัวเองว่าโดนผีหลอกแล้วแต่พระกรรมฐานท่านมีตบะแก่กล้าพอตัวกล้าแงนหน้ามองดูใบหน้าดูร่างสยองที่เห็นก็คือผู้หญิงผมยาวประบ่าหน้าตาน่ากลัวจนบอกไม่ถูกท่านก็รีบอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแล้วก็ส่วนกุศลไปให้แล้วก็ถามทางจิตว่าโยมเป็นใครเสียชีวิตด้วยเหตุใดมาพบอาตมาทำไมดึกเดินร่างสูงปรีดก็ลดความสูงลงมาทีละนิดจนกระทั่งเหลือเท่าคนทั่วไปก็น้อมตัวตอบอย่างนอบน้อมว่าอีฉันตายท้องกลมอธิบายละเอียดว่าคันทำพิษตายทั้งแม่ทั้งลูกในท้องตัวเองนะชื่อมาลีการตายท้องกลมก็คือการตายพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกทำให้มีฤทธิ์มีเดชยิ่งกว่าผีธรรมดาที่มารบกวนท่านก็เพราะว่าต้องการส่วนกุศล พราะบุญกุศลน่ะช่วยให้วิญญาณมีความสุขขึ้นถ้าได้คนมีพลังจิตสูงๆเป็นผู้อุทิศส่วนบุญกุศลผลบุญให้บุญจะสำฤทธิ์ผลรวดเร็วช่วยให้ไปผุดไปเกิดในสุคติภพเร็วยิ่งขึ้นพระกรรมฐานท่านก็รับปากผีตายท้องกลมฉันเมตตาจิตก็รีบทำบุญด้วยตนเองแล้วก็อธิษฐานจิตอุทิศผลบุญไปให้ผีหลังจากนั้นผีตายท้องกลมก็เงียบหายไม่มารบกวนอะไรอีกคุณลุงวัย70ที่คุณพนมเรียกแกว่าคุณตาเนี่ยเล่าเรื่องผีแบบเรื่อยๆไม่เอะอะโลดโผนประเภทหลอกแหลกแหกอกควักไส้แต่ว่าฟังแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวเพราะทำให้เชื่อสนิทเลยว่ามีผีมาปรากฏร่างต่อหน้าพระจริงๆกระท่อมหลังน้อยของคุณตาในมีหน้าต่างบานเดียวอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับประตูปกติไม่ค่อยเปิดหน้าต่างเปิดแต่ประตูอย่างเดียวทั้งที่ในกระท่อมไม่มีสมบัติพระสถานอะไรจะว่าไม่ชอบแสงสว่างหรือไม่อยากให้อากาศถ่ายเทก็ไม่น่าใช่เพราะว่าบ่อยครั้งไปที่คุณตานั่งเก้าอี้รับแสงแดดแล้วก็สายลมอยู่หน้าประตูกระท่อมมีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าคุณตาต้องการความสงบเพื่อนั่งทำสมาธิเงียบๆคนเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือคุณพนมเพราะว่าเคยไปแอบดูทางร่องไม้ที่ฝากระท่อมขณะนั้นแกปิดเปลือกตาทำสมาธิอายุของแก70แล้วแต่เหมือนกับลดเหลือแค่50ใบหน้าเปล่งปลั่งเปี่ยมบุญญาราศีร่างสูบผอมและไหลงุ้มก็เปลี่ยนเป็นอกผายไหลพึงนั่งตัวตรงแนวทีเดียวตอนนั้นคุณพนมยังเป็นเด็กหนุ่มไม่ประสากับเรื่องฝึกจิตทำสมาธิเคยอ่านแต่หนังสือจีนกำลังภายในที่ตัวเอกชอบนั่งขัดสมาธิสูดลมปราณเพื่อจะเสริมสร้างกำลังภายในให้ทวีความมหาศาลขึ้นจอมยุทธที่มีกำลังภายในขั้นสุดยอดจะแก่เท่าอายุร้อยกว่าปีแต่สภาพร่างกายเหมือนกับชายวัยกลางคนผมเผ้าดำสนิทไม่หลุดร่วงสักเส้นหนึ่งใครมีกำลังภายในมากๆจะใช้กำลังนั้นช่วยรักษาคนเจ็บไข้หรือว่าบาดเจ็บได้เคยมีผู้หญิงชาวอีสานไม่ทราบชื่อไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนรู้แต่เพียงว่าเขารับจ้างทำงานทั่วไปใครมีอะไรมาจ้างถ้าเห็นว่าทำไหวจะรับจ้างทันทีวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเดินโซเซด้วยพิษไข้คาดว่าจะไปซื้อยาแก้ไข้จากร้านหมอตีเผอิญเดินมาล้มลงหน้าที่ดินที่คุณตาดูแลอยู่คุณตาตักน้ำสะอาดมาให้ดื่มไม่กี่อึกผู้หญิงคนนั้นก็กระชุ่มกระชวยหายจากไข้มีเรี่ยวแรงลุกขึ้นเดินกลับที่พักไม่ต้องแวะไปเจียดยาร้านหมอตีอีกต่อมามีบางคนที่พบเห็นเหตุการณ์ประหลาดวันนั้นเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับคู่อริโดยที่ตัวเองเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนจะไปหาหมอก็เกรงตำรวจจะรู้แกวตามไปตะครุบตัวตอนหมอกำลังรักษาบาดแผลนั้นก็เลยกัดฟันมาจนถึงกระท่อมคุณตาขอน้ำสะอาดดื่มสักขันดื่มแล้วราดน้ำที่แผลทำนองล้างเลือดเกลอะกรังออกไปเกิดอัศจรรย์ปากแผลสมานตัวอย่างรวดเร็วเหลือเป็นขีดแดงๆเหมือนกับรอยแมวข่วนเขานี่หลั่งน้ำตาแห่งความปิติรีบหมอบกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณตาก็หัวเราะดีใจพลางบอกว่าที่จริงแผลเล็กนิดเดียวแต่เจ้าหนุ่มเนี่ยเลือดลมมันร้อนแรงเลือดมันก็เลยไหลออกมาเยอะไปหน่อยนับแต่นั้นคุณตาไม่ช่วยใครโดยไม่จำเป็นคืออยู่แบบคนจริงไม่เปิดเผยตัวเองคมในฝักสำหรับเรื่องที่เล่าสู่กันฟังก็ยังคงสนุกที่จะเล่าโดยมีคุณพนมกับเพื่อนบ้านแวะไปนั่งฟังไม่รู้เบื่อบ่อยครั้งที่เล่าจบแล้วจะสอนธรรมะดีๆให้ฟังเป็นการตบท้ายเช่นสอนให้รู้ว่าศีล5มีคุณประโยชน์อะไรกับมนุษย์สอนเรื่องการมีเมตตาต่อผู้อื่นก็เหมือนเมตตาต่อตัวเองไปไหนมาไหนจะพบจะเจอแต่มิตรไม่มีศัตรูดักทำร้ายคำพูดที่ใช้สอนฟังแล้วสนุกเพราะว่ามีการยกเอาเรื่องแปลกๆมาเล่าประกอบเช่นผู้ชายคนหนึ่งผิดศีลข้อแรกชอบฆ่าสัตว์เป็นนิจศีลพอแก่ตัวลงเจอแต่เรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวขับรถก็เจออุบัติเหตุกินเหล้าก็โดนเพื่อนร่วมวงหาเรื่องตีกบาลส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งรักษาศีลข้อแรกเท่าชีวิตไม่ฆ่าสัตว์โดยเจตนาแถมดูแลสัตว์ทุกยากเอาข้าวไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวข้างถนน พอแก่ตัวลงก็มีแต่คนเอาข้าวของดีๆมาให้ขัดสนก็มีเงินทองจากญาติพี่น้องช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นอยู่มาวันหนึ่งคุณตานุ่งขาวห่มขาวเก็บของที่มีใส่ย่ามออกมานั่งเก้าอี้ที่หน้าประตูกระท่อมแสดงให้รู้ว่าจะออกเดินทางคุณพนมเห็นเขาพอดีก็รู้สึกตกใจวิ่งไปถามให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณตาก็หัวเราะแบบใจดีแล้วก็บอกให้ฟังว่าหมดภาระแล้วเจ้าของที่ดินตัวจริงเขาจะมารับหน้าที่ดูแลต่อไปถามว่าใครกันนะเจ้าของที่ดินตัวจริงที่ถามอย่างนั้นก็รู้ว่ามีลูกหลานแย่งกันเป็นเจ้าของที่ดินหลายคนตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่บนศาลเพราะว่าตัดสินคดียากมากคุณตาบอกว่าเจ้าของที่ตัวจริงก็คือหลานชายคนเล็กเขามีพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือคุณยายแล้วก็มีลายเซ็นพยานบุคคลครบครันแต่มีญาติคนหนึ่งที่อ้างกรรมสิทธิ์รู้ความลับที่ว่านี่ก็เลยส่งบริวารใจโหดลักพาตัวหลานคนเล็กนำไปทรมานที่กระท่อมกลางป่าแต่ว่าหลานคนนั้นใจเด็ดไม่บอกที่ซ่อนพินัยกรรมวันหนึ่งเขาเล็ดลอดออกมาจากที่คุมขังแล้วหนีไปได้แต่ว่าออกจากป่าไม่ได้เพราะพวกคนโหดมันชำนาญป่ามันดักทางหนีไว้ทุกทิศทุกทางเขาทรมานทรกรรมอยู่ในป่าหลายปีเพื่อชดใช้กรรมเก่าซะก่อนบัดนี้สิ้นเวรหมดกรรมแล้วก็หนีกลับเข้าเมืองสำเร็จส่วนญาติใจร้ายน่ะประสบเคราะห์กรรมตามทันเดินทางไปทัศนาจรเมืองชายทะเลกำลังเดินลุยฟองคลื่นอยู่ดีๆปรากฏว่ามีคลื่นยักษ์สูงเท่าตึก3ชั้นนี่โถมเข้าใส่ชายหาดกวาดล้างญาติใจร้ายนี่หายวับไปในทะเลคนเดียวคนอื่นที่เขาอยู่ใกล้ๆกันเขาก็อยู่ดีเฉยไม่เป็นอันตรายคุณตาเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังราวกับตาเห็นคุณพนมก็นึกเลื่อมใสคุณตานานแล้วก็จริงแต่จะให้รีบปลงใจเชื่อซะทีเดียวก็ยังไม่ได้คุณตาอยู่ดูแลที่ดินแทบทุกวันไม่เคยไปทำธุระที่ไหนนานเกินครึ่งวันไม่เคยสื่อสารติดต่อกับใครที่ไหนจะไปรู้ความลับอันละเอียดละออลึกลับขนาดนั้นได้ยังไงกันคุณตาไม่อธิบายขยายความอะไรอีกบอกลาคุณพนมแล้วก็ลุกขึ้นไปขึ้น3ล้อถีบซึ่งขับผ่านหน้าที่ดินพอดีไปคราวนั้นแล้วก็ไปลับไม่กลับมาเล่าเรื่องอะไรอีกไม่นานต่อมาเรื่องสุดท้ายที่คุณตาเล่าก็ปรากฏเป็นความจริงอย่างไม่น่าเชื่อญาติคนนั้นโดนคลื่นยักษ์กวาดหายไปในทะเลจริงๆหลานชายคนเล็กก็ปรากฏตัวแสดงสิทธิบนผืนดินนี้ทำเอาลูกหลานทุกรายหมดสิทธิ์ไปตามๆกันยุติคดีฟ้องร้องไปโดยปริยายมาถึงนาทีนี้คุณพนมเชื่อสนิทว่าคุณตาวัย70นี้ต้องสำเร็จทำขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนเสียดายที่คุณพนมในปากหนักเฝ้าแต่เรียกท่านว่าคุณตาคุณตาอย่างเดียวไม่ได้ริเริ่มถามไถ่ชื่อเสียงเรียงนามของท่านสักคำท่านก็เลยเป็นคุณตานิรนามผู้ไร้ชื่อจากวันนั้นมาตราบเท่าถึงทุกวันนี้ครับวันนี้จะเล่าเรื่องหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลเผชิญวิญญาณในป่าช้าครับเมื่อวันมาฆบูชาปีพ.ศ. 2505พระอาจารย์สุทัศน์เริ่มออกจาริกธุดงโดยมีเพื่อนสหธรรมิกอีกรูปหนึ่งคือพระภิกษุบัญญัติเดินทางร่วมทางกันไปพระภิกษุสองรูปมุ่งตรงไปนมัสการพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนอื่นจากนั้นก็จาริกต่อไปยังวัดชายนาไปถึงวัดชายนาแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ลีธรรมธโรแล้วก็ขอถวายตัวเป็นศิษย์เมื่อพระอาจารย์ลีสนทนาสอบถามถึงจุดประสงค์และความตั้งใจที่จะมาเป็นศิษย์ของท่านแล้วท่านก็ยินดีรับพระอาจารย์สุทัศน์และพระภิกษุบัญญัติไว้ตั้งแต่บัดนั้นวัดชายนาเวลานั้นยังรกเรื้อด้วยพงหญ้าและป่าชัดต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึ้มหนาแน่นไปทั่วธรณีสงฆ์เลยจากเขตวัดก็คือป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นงูจงอางงูเห่างูเหลือมแล้วก็หมูป่าชุกชุมมากด้านหลังวัดเป็นเขตป่าช้ามีทั้งศพที่ฝังไว้แล้วก็ศพเผาไปแล้วป่าช้าวัดชายนาตามปกติมีบรรยากาศน่ากลัวชวนให้พรั่นพรึงเพราะไม่เพียงแต่เงียบสงัดวังเวงยังปกคลุมไปด้วยละเมาะไม้และเถาวัลย์ดารดาษไปทั่วเขตป่าช้าของวัดชายนา เป็นสถานที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะกล้ำกลายเข้าไปใกล้ดังนั้นจึงเป็นที่ซึ่งพระอาจารย์สุทัศน์พอใจใช้เป็นบริเวณปฏิบัติธรรมในเวลากลางวันและกลางคืนเนื่องจากไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายรบกวนพระอาจารย์ยึดเอาบริเวณติดกับเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมเพราะว่าเป็นที่ราบเรียบเสมอกันไม่ไกลจากเชิงตะกอนยังมีศาลาเก่าอีกหลังหนึ่งซึ่งพออาศัยหลบฝนได้เป็นการชั่วคราวหากมีฝนตกลงมาในเวลากลางคืนแทบทุกคืนพระอาจารย์สุทัศน์จะออกจากกุฏิของท่านซึ่งอยู่ค่อนไปทางบริเวณหลังวัดไปยังป่าช้าบริเวณเชิงตะกอนเพื่อเจริญกรรมฐานบางคืนท่านจะปฏิบัติตลอดคืนได้อรุณเมื่อไหร่จึงจะกลับกุฏิเตรียมตัวออกโคจรบิณฑบาตพร้อมกับพระเนรรูปอื่นๆบางคืนก็จะอยู่แค่เที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองจากนั้นก็จะกลับกุฏิมานั่งสมาธิต่อจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงจะพักผ่อนนอนหลับตลอดเวลาที่พระอาจารย์สุทัศน์เข้าไปบำเพ็ญธรรมเจริญสมาธิในป่าช้าไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์อะไรส่อไปในทำนองว่าเป็นการแสดงของพูดผีวิญญาณที่อาจจะหลงวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มารบกวนท่านเหตุที่พูดผีวิญญาณสงบเงียบอยู่ในภพภูมิของตัวเท่าที่ผ่านมาอาจจะเนื่องจากพระอาจารย์สุทัศน์จะกรวดน้ำแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายทุกวันหลังจากเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วในแต่ละวันกุศลกรรมที่ท่านแผ่ออกไปไม่มีประมาณเช่นนั้นก็คงจะทำให้วิญญาณทั้งหลายได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขขึ้นก็ได้พวกเขาก็เลยไม่มาวุ่นวายให้ท่านได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อยระหว่างที่ท่านทำความเพียรอยู่นั้นพระอาจารย์ลีได้เฝ้าสังเกตดูอย่างเงียบๆตลอดเวลาแล้วก็มองเห็นว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มีปฏิปทาอย่างไรวันหนึ่งพระอาจารย์ลีก็เรียกพระอาจารย์สุทัศน์มาหาแล้วก็กล่าวเตือนบอกว่าการเจริญวิปัสสนาเพื่อความหลุดพ้นจะต้องปล่อยวางอุปาทานความยึดถือยึดมั่นอย่ายึดถือยึดมั่นอีกต่อไปการที่คุณกรวดน้ำและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้พวกวิญญาณทั้งหลายอยู่ทุกวันทำให้จิตของคุณยังยึดมั่นอยู่ในกามาวจรภูมิคือยังห่วงกังวลถึงความสุขและความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในกามาวจรอยู่ถ้าคุณต้องการจะก้าวขึ้นสู่ขั้นโลกุตรภูมิคุณจะต้องไม่ห่วงกังวลกับสิ่งเหล่านี้จะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ด้วยการตัดอุปาทานทิ้งไปให้ได้คำเตือนของครูอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ลีนี่ทำให้ท่านฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตัวยังติดยึดอยู่ในอุปาทานจริงๆความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนอยู่เช่นนี้ย่อมขัดขวางทางไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงดังนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็ก้มกราบน้อมรับคำเตือนของพระอาจารย์ลีเพื่อนำไปปฏิบัติสืบไปคืนต่อมาเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ไปที่ป่าช้าเพื่อปฏิบัติธรรมก่อนจะเริ่มเจริญสมาธิภาวนาท่านก็กำหนดจิตบอกกล่าวแก่วิญญาณทั้งหลายบอกว่าการที่อาตมาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็เพื่อต้องการจะพ้นทุกข์สู่แดนพระนิพพานดังนั้นนับแต่นี้อาตมาจะหยุดส่งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นเพื่อระงับหยุดยั้งไม่ยึดติดกับอุปาทานใดๆกุศลนั้นเกิดจากอาตมาเจริญภาวนานี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดมาอนุโมทนาเอาเองเถิดหลังจากอธิษฐานจิตออกไปอย่างนั้นแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปนั่งที่เชิงตะกอนซึ่งท่านใช้เป็นที่นั่งภาวนาทุกคืนเมื่อนั่งกำหนดจิตผ่านไปได้สักครู่หนึ่งก็เกิดความผิดปกติขึ้นมานั่นก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายๆกลิ่นจากศพซึ่งกำลังขึ้นอืดเน่าเฟะโชยมาตลบอบอวนทั่วบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ยิ่งนานกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะกระทั่งพระอาจารย์สุทัศน์ไม่อาจจะสงบจิตรวมสู่สมาธิได้ท่านก็สงสัยว่าอาจจะมีสุนัขไปขุดคุยหลุมศพหลุมใดหลุมหนึ่งแล้วลากเอาศพซึ่งกำลังเน่าอืดขึ้นมากินก็เลยทำให้เกิดกลิ่นเหม็นกระจายคลุ้งอย่างนี้จึงได้ลุกขึ้นแล้วใช้ไฟฉายเดินส่องดูทั่วบริเวณป่าช้าแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรดังที่คิดท่านก็กลับมานั่งที่เดิมกลิ่นเหม็นเน่าก็ร้ายรุนแรงมากขึ้นทุกขณะกลิ่นชวนให้คลื่นเหียนเหล่านี้ประหนึ่งจะพุ่งมาอวนตลบอยู่ที่พระอาจารย์สุทัศน์เป็นจุดเดียวซึ่งท่านก็เริ่มจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นนี้สืบเนื่องมาจากอะไร แล้วในเสี้ยวเวลาต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากม่านมืดซึ่งครอบคลุมป่าช้านั้นตอนแรกเป็นเสียงหวีดร้องเพียงเสียงเดียวต่อมาเสียงอันชวนสยองใจก็แซ่ระงมกันมาทุกทิศเหมือนกับมีผู้คนจำนวนมากกำลังคร่ำครวญโหยไห้พร้อมๆกันพระอาจารย์ก็สำรวมจิตตั้งมั่นไม่ให้หวั่นไหวต่อเสียงอันน่ากลัวนั้นเพราะว่าท่านรู้แล้วว่าเสียงเหล่านั้นเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าวิญญาณทรมานซึ่งสิงสู่วนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแสนนานแล้วเหตุที่ส่งเสียงสยดสยองหลอกหลอนท่านเนื่องจากไม่พอใจที่ท่านยุติการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเองหากเป็นผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ใช่พระอาจารย์สุทัศน์มาตกอยู่ในท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนอย่างเช่นที่เผชิญอยู่เห็นทีคนผู้นั้นคงจะต้องแผ่นหนีเตลิดเปิดเปิงไปนานแล้วสำหรับท่านแม้จะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็สามารถข่มระงับเอาไว้ได้เมื่อท่านเห็นว่าพูดผีวิญญาณในป่าช้าไม่ได้ผ่อนเพลาความเกรี้ยวกราดลงเลยแม้แต่น้อยจึงประกาศไปยังวิญญาณซึ่งถูกอำนาจโทสะครอบงำเหล่านั้นว่าวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงอย่ามาเบียดเบียนอาตมาเลยเวลานี้อาตมากำลังปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสตัณหาอุปาทานมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่หมายผู้ใดมีเจตนาขัดขวางผู้ปฏิบัติพุทธธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิผู้นั้นย่อมได้รับบาปเวรอันหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาในกุศลอันเนื่องจากอาตมาปฏิบัติสมณธรรมครั้งนี้ด้วยเถอะประกาศออกไปแล้วแทนที่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะเกิดความเข้าใจและเกิดปิติยินดีด้วยพวกนั้นกลับไม่ปรารถนาบุญอื่นนอกจากบุญกุศลที่ท่านแผ่เมตตาให้เท่านั้นเสียงกรีดร้องชวนสยองขวัญก็ยังคงระงมอยู่เช่นเดิมกลิ่นเน่าเหม็นก็ยังตลบอบอวนไม่เลิกราเมื่อเป็นอย่างนี้พระอาจารย์สุทัศน์ก็จำต้องข่มจิตสำรวมสติให้ตั้งมั่นอยู่ในกิจของตนลุกขึ้นเดินจงกรมไปเรื่อยๆได้ยินเสียงอันชั่วร้ายก็คิดซะว่าสักแต่เป็นเสียงสัมผัสกลิ่นอันเน่าเหม็นก็คิดซะว่าสักแต่เป็นกลิ่นท่านก็พยายามต่อสู้กับภาวะซึ่งทนได้ยากดังกล่าวจนกระทั่งถึงรุ่งเช้ากลิ่นเน่าเหม็นและเสียงโหยหวนจึงได้จางหายไปในที่สุดหลังจากออกป่าช้าแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่ามีจิตใจเบิกบานอาจหารผิดไปกว่าเดิมการที่อดทนต่อความกลัวสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดคืนนั้นเลวร้ายเท่ากับเป็นการทดสอบพิสูจน์จิตใจอีกระดับหนึ่งและบัดนี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าจิตที่ยึดเหนี่ยวมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่อันตรายใดๆก็ไม่อาจจะกล้ำกลายได้ค่ำของวันต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปยังป่าช้าหลังวัดชายนาเพื่อปฏิบัติภาวนาเหมือนเดิมในคืนนี้ท่านคาดเดาไม่ได้ว่าจะเผชิญกับอะไรบ้างแต่ก็ตั้งใจไว้ว่าแม้จะผจญกับสิ่งเลวร้ายแค่ไหนก็ตามท่านจะไม่ยอมถอยหนีไปนั้นขาดถึงจะต้องตายในที่นี้ก็ยินดีจะตายไปขณะที่พระอาจารย์สุทัศน์กำลังเดินจงกรมเหล่าพูดผีวิญญาณร้ายก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์อีกนั่นก็คือส่งกลิ่นเน่าเหม็นฉุนเฉียวตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มีเสียงกรีดเสียงร้องดังแซ่สนั่นมาจากรอบทิศแต่ท่านก็ควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่พิจารณากลิ่นและเสียงเหล่านั้นว่าไม่มีจริงๆไม่มีตัวตนไม่อาจตั้งอยู่คงทนได้นานไม่ว่ากลิ่นและเสียงอันชั่วร้ายจะโหมเข้ามาเพียงใดท่านก็เดินจงกรมต่อไปอย่างสงบเมื่อพูดผีวิญญาณเห็นพระอาจารย์วางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนพวกมันก็ไม่เพียงแต่รบกวนรังควานภิกษุผู้ซึ่งปฏิบัติธรรมด้วยกลิ่นและเสียงเท่านั้นคราวนี้ถึงกับปรากฏตัวเป็นรูปร่างในอัตภาพดั้งเดิมนั่นก็คือรูปกายของอสุภะน่าเกลียดน่ากลัวเจอเกินกว่าจะบรรยายบางตัวหัวขาดแขนขาดบางก็มีลำตัวสูงโย่งเย่งเหนือยอดไม้บางก็มีเนื้อตัวบวมฉุมีน้ำเหลืองไหลโซมกายแต่ละรูปกายน่าขยะแขยงและน่าเกลียดน่ากลัวเหลือจะกล่าววิญญาณร้ายพวกนั้นแสดงตัวรายล้อมรอบตัวพระอาจารย์สุทัศน์หลายรูปกายมายืนขวางทางเดินจงกรมประหนึ่งไม่ยอมให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปอีกพระอาจารย์สุทัศน์ท่านยอมรับว่าเกิดความประหวั่นหวาดกลัวขึ้นมาแม้พยายามจะใช้สติควบคุมจิตบอกกับจิตว่ารูปกายของวิญญาณเหล่านี้เป็นเพียงภาพมายาไม่มีตัวตนจริงๆแต่ว่าอารมณ์ของจิตมันไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเอาซะเลยจิตมันบอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปอีกแต่พระอาจารย์ก็ไม่ยอมให้จิตบังคับบัญชาตามที่มันต้องการท่านกำหนดเอาคำภาวนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมใจระลึกยึดมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุดแล้วก็ย่างเท้าก้าวเดินไปด้วยในทางจงกรม คิดแต่เพียงว่าถ้าพูดผีวิญญาณที่ขวางทางอยู่บนทางจงกรมจะทำร้ายถึงตายก็ขอยอมตายตรงนี้ล่ะจะไม่ยอมหนีไปไหนท่านก็เดินต่อไปโดยสงบเมื่อร่างร้ายเห็นท่านไม่กลัวพวกมันก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีไปเองระหว่างที่พระอาจารย์สุทัศน์เดินจงกรมไปกลับอยู่นั้นพูดผีวิญญาณทั้งหลายพยายามแสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาแต่ว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใดครั้นเดินจงกรมครบตามกำหนดแล้วท่านก็นั่งเจริญสมาธิกำหนดจิตให้ดิ่งสู่ความสงบไม่รับรู้ภาวะภายนอกที่จะมากระทบใดๆทั้งสิ้นเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิก็ปรากฏว่าเป็นเวลารุ่งสางพอดีภายในบริเวณป่าช้านั่งเงียบสงัดปราศจากเสียงกรีดร้องหวยหวนและไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งตลบอีกต่อไปครับ